Kompestacja. Ten podkładzik zawsze tak nieładnie mi tutaj przechodzi. Nie wiem, co mam zrobić, żeby przechodził ładniej, ale póki co nie będziemy się nad tym zastanawiać. Moje spostrzeżenie na początek audycji, zanim powiem, co to jest i czego słuchacie. Nie, powiem najpierw od razu. Powiem, że słuchacie Radia Kontestacja, jedynego wolnościowego radia, które na razie jest tylko w internecie, ale kiedyś będziemy rządzić, będziemy wszędzie, będziemy w każdym domu w tym kraju i na świecie i wszyscy będą nas słuchać i w więzieniach będą nas puszczać jako przerwę między serialami. Nie wiem, co oni tam robią w tym więzieniu. Ale jak już wiecie, czego słuchacie i wiecie już, czego słuchacie, mój mikrofon jakiś dziwny dzisiaj jest, to ja wam powiem moje spostrzeżenie takie, że słuchając audycji, która była przede mną, nie wiem jak tam coś, że z Murzynem, czy coś tam było, ale słuchając audycji, która była przede mną, stwierdzam, że tą płytę dla posła, którą robi Hugo na Polak Potrafi, powinien zdecydowanie nie nagrywać facet. Powinna nagrywać to kobieta i to z takim bardzo ponętnym głosem. Ponieważ posłów, senatorów i wszystkich takich jednak większości to są faceci, to zdecydowanie powinna to robić kobieta. I słuchając właśnie tego gościa, który był przede mną, to stwierdzam, że jeśli tak będzie nagrana ta płyta, znaczy w podobnym tonie, także podobny głos i takie tam, właściwie nie pamiętam, jaki agent Tomasz ma głos, ale jeśli będzie w podobny sposób nagrana, to może się aż tak dobrze nie słuchać, jakby to nagrywała kobieta. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy się ze mną nie zgadzacie, ale takie jest moje zdanie. No, i to tyle ze spostrzeżeń. Ja nie umiem się dzisiaj skupić, w ogóle na niczym się nie umiem skupić, może dlatego, że dopiero 20 minut temu Martin ode mnie wyszedł i oglądaliśmy serial. Serial, widzicie, my też oglądamy seriale czasem. I się jakoś tak nie umiem w ogóle przyzwyczaić do tego, że ja już mówię i że ktoś mnie słucha i tak dalej. I mogę powiedzieć, że oglądaliśmy serial, który się nazywa Stacyjka i był kręcony w takiej miejscowości koło Wipsowa. Nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywa, ale jak byliśmy w Wipsowie odwiedzić znajomych, to oni właśnie powiedzieli, że tam był, to takie za dupie trochę, że tam był kręcony taki serial Stacyjka i dali nam do obejrzenia, żebyśmy sobie zobaczyli. No i tam duża plejada gwiazd polskiego kina jest, albo polskiej telewizji, jak to woli. No i myślałam, że to taka trochę kiszka będzie. Nie spodziewałam się niczego wielkiego. Ale powiem wam, że to mnie nawet śmieszy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle o mnie świadczy, ale to mnie nawet śmieszy. Na czacie przeczytałam, że Mosillo napisał, że agent Tomasz ma zarąbisty głos do audiobooka. Nie wątpię, że ma zarąbisty głos, ale czy ma taki głos, żeby zainteresować faceta, do którego coś ma dotrzeć? No, zobaczymy. No, ja uważam, że skoro tyle ludzi przez tak krótki czas się złożyło na tą płytę, no to ja wierzę, że to jest dobry pomysł i że ludzie chcieli czegoś takiego, tylko nikomu się nie chciało to zacząć. Ale jak już ktoś zaczął, to dofinansowują i to bardzo dobrze świadczy o tych, którzy dofinansowują. Nie jestem jednak przekonana do tego, czy tam oni będą chcieli słuchać. A uważam, że gdyby to kobieta tam mówiła, i mówiła to jeszcze w taki sposób nie jak lektor, to by im się chciało słuchać bardziej, albo lepiej, albo milej. Ale to jest moje zdanie. Tylko i wyłącznie. Kolejna sprawa, zanim jeszcze zacznę swoją audycję na dobre, jest taka, że postanowiłam trochę zmienić formę mojej audycji i ją podzielić na kilka części. Od dzisiaj chyba nie zacznę, chociaż po części to zrobię. Ale to jeszcze nie tak do końca, jakbym chciała. Będzie dzisiaj. I chciałam ją podzielić na takie części, że będzie trochę o prawie, trochę o modzie, jak będę miała coś ciekawego do powiedzenia, o męskiej i o damskiej, trochę o gotowaniu dla wszystkich i dla tych, którzy akurat przechodzą przez jakąś dietę albo nie mogą mieć jakichś produktów, to sobie tak postanowiłam, trochę powybierać. No i to, co już mamy przez jakiś czas, ja mam przez jakiś czas u siebie w audycji, czyli tam czytanie poezji albo kawałów, albo czegoś tam jeszcze innego. Obecnie jesteśmy na etapie haiku, które przelał na papier Czesław Miłosz. Właściwie to zebrał sobie takie haikukowe myśli i stworzył sobie z tego książeczkę. No i ta książeczka jest fajna. I mi się spodobała i stwierdziłam, że będę ją czytała. Na antenie, dla was. Elektor już pisze o modzie. No i później taki skrót, którego nie mogę w swojej audycji przytoczyć. Bo mi nie pozwalają. Lord Frost mówi jeszcze a propos tej płyty dla senatorów i posłów, że szybciej będą słuchać niż czytać, bo nie jest pewien, czy oni są w stanie przeczytać więcej niż instrukcje do głosowania. To na pewno. Znaczy nie wiem, jak z tym czytaniem ich instrukcji, ale na pewno będą chętniej słuchali niż czytali, bo będą na przykład sobie mogli słuchać w samochodzie. Tak sobie myślę. A Bambi pisze, że należy zacząć od tego, czy przyszli posłowie będą tej płyty w ogóle słuchać, czy zostanie rzucona na półkę. I jak ktoś oglądał filmik Huga z Polak potrafi, to Hugo właśnie mówi do tych osób. Wydaje mi się, że to na tym filmiku, bo gdzieś na pewno to z ust Huga albo z ręki Huga to czytałam albo słyszałam, że to jest właśnie przesłanie do tego, że... No, że nawet jeśli wszyscy uważają, że oni nie będą tego czytać, to nawet jak tam jeden na czterech przeczyta, czy nie wiem, jeden na dziesięciu nawet jak przeczyta, posłucha i nie przeczyta, co ja mówię, to i tak już będzie dobrze. Ja się zgadzam z tym, no bo jak sobie jeden posłucha, to poleci drugiemu, a myślę, że jak oni sobie będą to nawzajem polecać albo nie polecać, to dobrze wpłynie, że jeden sobie weźmie i później 50 to poprze albo nie poprze, tylko i wyłącznie dlatego, że on im to polecił i albo przynajmniej im opowie. Nie wiem w ogóle, ile ta płyta ma trwać, nie? To też od tego zależy, czy oni są w stanie to później streścić, czy nie są w stanie tego streścić. No i co tu jeszcze na czacie a propos tej płyty? Nunus popiera pomysł, nie wiem jaki pomysł, bo oczywiście tak. Nunus popiera pomysł, że nagranie będzie realizować kobieta. No już nie będzie, bo to już jest jakby po ptokach. Tak sobie tylko rzuciłam, że ja bym tak wolała. Golab 5 mówi, że nie może się doczekać czytania głosem Beci, więc ja chyba nie mam najlepszego głosu. Nie wiem, chociaż kiedyś nagrywałam bajki dla dzieci tak w formie takiego prezentu i to było całkiem miłe doświadczenie. Mosillo pisze, że on tam wolałby słuchać faceta. I tak samo jak woli słuchać piosenek, które śpiewa facet. Agnesa mnie wita jako żonę Martina. I też popiera mój pomysł, że powinna to realizować kobieta, bo my potrafimy facetów brać emocjami. Tak, tak, tak. Coś w tym jest. I... A Agnesa jeszcze tutaj mówi, że dwa razy gadała z Martinem w programie i poznała go na żywo na Krakonie. Ja pamiętam, ty dzwoniłaś ostatnio do Martina. Pamiętam cię, Agnesa. Znaczy nie pamiętam cię, bo cię nie pamiętam, ale pamiętam, że dzwoniłaś ostatnio i że mówiłaś, że poznałaś go na Krakonie i czy on ciebie pamięta i takie tam różne. Okej, Wizardzik się nie może doczekać pozdrowień, więc już zacznijmy na poważnie tą audycję w końcu, bo już chyba powiedziałam z takich technicznych rzeczy, co miałam do powiedzenia. No dobrze, to pozdrawiamy na razie tych szczataciąg. Bulunga, Wizardzik, Grubanin. Ja też tu jestem. Lesbijska Mewa! I to jest moja ulubienica na dzień dzisiejszy. Lord Blik, Agnesa, Moses, po prostu Stu i Golab i Fyjo i Kot i Elektor i Bambi i Nunus 85 i Mozillo i Lord Frost i Długi też się pojawił dzisiaj. Gdzie się pojawiłeś? No pojawiłeś się dzisiaj na czacie. Tak. Ciąg Bolunga pyta, o czym dzisiaj audycja. Więc jeszcze raz tylko przypomnę, że słuchacie Radia Kontestacja, Radia Wolnościowego, gdzie możesz zadzwonić i powiedzieć wszystko, co ci leży na sercu i nikt cię nie zrzuci z anteny. No ja nie przeklinam, bo nie przeklinam, bo miałam tutaj nie przeklinać, bo jest to jedyna kobieca audycja i w tej jedynej kobiecej audycji miało nie być przekleństwa, więc nie ma przekleństwa. A słuchacie audycji prawniczek, ja jestem Becia i tą audycję prowadzę już sobie od pewnego czasu. No i mam nadzieję, że trochę już się polepszyłam w tym prowadzeniu i że już się o wiele milej słucha. A jakbyś chciał zadzwonić i mnie skrytykować albo mnie podnieść na duchu i powiedzieć, że jednak dobrze sobie już radzę, że sobie od zawsze radziłam i że warto, żebym prowadziła tę audycję, to możesz zadzwonić na 222-195-321 albo na Skype'a kontestacja.com. I to tyle. I co? Dzisiaj mamy mówić o takiej niesamowitej sprawie, która ostatnio wpadła mi w rękę. Chodzi o sprawę karną gospodarczą. O przedsiębiorcach. Takiej dziwnej sprawie. O przedsiębiorcach. O tych dobrych i tych niedobrych przedsiębiorcach. I o tym, że wszystko jedno, czy jesteś dobry, czy niedobry. I tak policja może właśnie teraz do ciebie iść i robić ci przeszukanie. A już na pewno wtedy, kiedy masz biznes budowlany, kiedy zajmujesz się sprawami budowlanymi. No i co? No i zaraz wyjaśnię, o co dokładnie chodzi. Bodzio się mnie pyta, czy znam się dobrze na prawie. Więc nie wiem, czy się znam dobrze na prawie, to sami możecie ocenić. Ja sobie tutaj mówię o pewnych rzeczach, z którymi mam styczność w swojej pracy i które mi wpadają w rękę, albo jakichś prawnych takich niuansach, które ktoś mi podeśle, albo coś w tym rodzaju. Gola 5, muszę to powiedzieć, że powiedział, że naprawdę lubi mój głos i że nie słuchał wcześniej prawniczka, ale zacznij. I o to chodzi. No, ale teraz już 15 minut minęło i właściwie nic jeszcze nie powiedziałam. Nie powiedziałam o jeszcze jednej ważnej sprawy, że zawiodłam się ostatnio na was. Zawiodłam się bardzo na was, ponieważ na ostatniej audycji dałam konkurs i konkurs polegał na tym, że trzeba było ułożyć przepis na becie. Był tylko jeden komentarz, w ogóle bardzo długo było zero komentarzy. Nigdy jeszcze nie miałam zero komentarzy i w ogóle strasznie mnie to ubodło i strasznie mnie to bolało i miałam już dzisiaj w ogóle nie przychodzić i stwierdziłam, że jakbym miała ci gdzieś, to ja też będę was miała gdzieś. No ale jeden odważny się znalazł. Znalazł się Grzegorz, który zaczął swojego posta. Ktoś musi zacząć zgłoszenia konkursowe. Powinien zakończyć swojego posta. Ktoś musi zakończyć zgłoszenie konkursowe, ponieważ była to jedyna osoba, która się odważyła, która była kreatywna i miała pomysły i się chciało coś zrobić. Wam się nie chciało, a jemu się chciało. I jemu się chciało napisać przepis na flaki becięce. Po prostu mnie rozwalił. że widz jest rewelacyjny, żeby to nie chodziło o moje flaki, to bym je sama zjadła sobie z chęcią. Powiem, że Grzegorz chyba za bardzo nie umie gotować, ponieważ takie proporcje, które podał, różnych rzeczy, które trzeba sobie dodać, żeby flaki becięce były dobre, no trochę są takie dziwne, bym rzekła, no ale może flaki becięce tak się właśnie robi. I on wszystko napisał dobrze, a ja się niepotrzebnie czepiam. Ale Grzesiu, naprawdę Grzesiu, nie wiem, który ty jesteś Grzesiu, bo tutaj jest trzech takich Grzesiów, którzy mają bardzo duże poczucie humoru, człowiek, który napisał, na pewno ma duże poczucie humoru i których ja jako tako lepiej znam, więc przypuszczam, że jesteś jednym właśnie z tych trzech Grzesiów. Grzesiu, jeśli tu jesteś i mnie słuchasz, to prześlij koniecznie mi swoje dane i na pewno dostaniesz jakiś bardzo fajny prezent za twoją kreatywność. Naprawdę... Jesteś rewelacyjny, jeśli chodzi o przepisy, a już bardziej niż rewelacyjny, jeśli chodzi o przepisy z udziałem mojego ciała. Świetna, świetna robota. A teraz już, teraz już zacznę temat taki na poważnie. Taki temat, który jest w tytule, w zajawce, w zapowiedzi tej audycji. Opowiem pokrótce, jak to było. Było to tak, że jakieś 6 lat temu sprawa trafiła do prokuratury, żeby prokuratura się tą sprawą zajęła, może nawet więcej, może nawet 8 lat temu. Żeby się prokuratura tą sprawą zajęła, a chodziło o jakieś nadużycia podczas licytacji. Że tam była licytacja jakichś robót zleconych, ktoś tam sobie zlecał roboty. No i zaczęło konkurować kilka firm ze sobą, jak to jest normalnie, nie? I zaczęły się tam robić jakieś machlejki, że tam płacili komuś, żeby dostać tę pracę, albo nie płacili, albo jeszcze na inne sposoby próbowali to osiągnąć, co tam było do osiągnięcia. Nieważne, o co chodziło, tak naprawdę... No, ważne, że chodziło o jakąś tam pracę budowlaną i zgłosiło się tam dużo tych firm budowlanych. No i zaczęto tam robić sobie jakieś machlojki. Przy czym, właśnie przyjmijmy, że to nawet było 8 lat temu, bo to na pewno było dawno. 8 lat temu sprawa trafia do prokuratury. Znaleziono na jednego właściciela z tych firm, które tam zastartowały do tej konkurencji, do tej licytacji. No znaleziono tam u niego jakieś potwierdzenia tego, że faktycznie robił machlojki, jakieś dowody, wszystko ok, skierowano na niego sprawę. No i bardzo mądra prokuratura, oprócz tego jednego gościa, napisała jeszcze nazwy tam 6 albo 5 innych firm. To też jest nieważne właściwie. Jakichś tam kilku, nie? 5 albo 6 przyjmijmy, innych firm. I napisali tylko ich nazwy. Bez adresu, bez właściciela, bez prezesa, bez regonu, bez jakichkolwiek dodatkowych danych, które mogłyby te firmy, te firmy jakoś rozpoznać, tak? No i po tych 8 latach, słuchajcie, po tych 8 latach zostało wydane postanowienie, nie wiadomo czemu po tych 8 latach, kiedy już prokuratura dawno oddała to do sądu, sprawa ma 13 tomów, 2600 stron, a właściwie to już jest prawie na wykończeniu. No i sędzia, która to prowadzi, postanowiła, tak sobie z dupy właściwie, bo nie wiem czemu, postanowiła, że wyślę postanowienie do policji, aby zrobili przeszukanie dokumentacji we wszystkich tych firmach, które są wymienione w tych aktach, poza tą jedną, których prokuratura wtedy nie ustaliła adresów. No i co się stało? Policja odesłała to postanowienie razem z pismem, w którym było napisane, że oni oczywiście zrobią co oni zrobią, że zrobią przeszukanie i wszystko, co tam jest, wszystko, co tam jest w tym postanowieniu napisane, ale najpierw pracownik sądu, czy tam ktokolwiek, nie oni, muszą ustalić adresy, tych firm, gdzie ma zostać zrobione przeszukanie. Dodam, że Wydział Policji, do którego to trafiło, to jest Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. No i ja to dostałam do ręki. Tak sobie właściwie nie powinnam tego dostać, ale ja to dostałam, bo miałam chwilę wolnego. I mówię, Jan, w ogóle co za debile i co za leniwce pracują w tej policji. No przecież to nic trudnego, weź sobie 10 minut w internecie poszperać i poszukać, jakie adresy są tych firm, później iść i sobie poszukać, nie? No ale siadam do tego internetu, tak jak już sobie ponarzekałam, jacy to są beznadziejni ludzie. Siadam do tego internetu, no i się okazuje, że poza jedną firmą, gdzie jest już, powiedzmy, taka bardziej tam nazwa rozwinięta i że wiadomo, że to chodzi o nią dokładnie, a nie o nic innego, no to do tych pięciu innych firm się okazuje, że jest mnóstwo adresów, to jest mnóstwo różnych firm, znaczy pod tą samą nazwą, ale mnóstwo różnych firm z różnymi prezesami, z różnych miast są, z różnymi regionami i ze wszystkim. No i stwierdziłam, że to właściwie nie jest takie proste, więc idę się pytać, co ja mam zrobić, skoro takich firm jest więcej, a nie tylko jedna. I się dowiaduję, że co mam zrobić. Mam policji napisać wszystkie adresy, które znalazłam i tak to wysłać. I niech oni idą do każdej z tych firm i sobie przeszukają. I wszystko, i zrobią przeszukanie na podstawie tego postanowienia, które zostało wydane, nie? No i to się w ogóle w głowie nie mieści. I teraz każdy, kto ma firmę budowlaną, i to nie tylko, bo znalazłam jeszcze jakieś tam we Wrocławiu, w Rzeszowie, gdzieś tam jeszcze, nie? No i teraz policja na podstawie tego pisma, które ja tam sporządziłam, powiedziałam, że ja się pod nim nie podpiszę, bo uważam, że to wstyd i dałam komuś innemu, żeby się pod tym podpisał. Na podstawie tych adresów, które ja tam znalazłam, będzie chodziła do tych wszystkich lokali, w ogóle nie, najprawdopodobniej większość z nich zupełnie nie związana jest z tą sprawą w jakikolwiek sposób. Może nawet nigdy nie mieli nic wspólnego z sądem, może nawet nie istnieli to 8 lat temu, ale tego się nie da za bardzo w internecie sprawdzić. To trzeba by już poszperać w ich papierach, a po pierwsze nikt nie ma na to czasu, a po drugie nie mam w ogóle nawet do tego możliwości dojścia, nie? I jakoś tak od ręki, tak bym powiedziała, że musiałabym tam listownie i to by dalej długo trwało. Ale właśnie teraz policja na podstawie tego, co ja ustaliłam, idzie do tych wszystkich firm i na podstawie tego postanowienia już wcześniej wydanego, idzie do tych wszystkich firm i będzie im robiła przeszukania. I to jest w ogóle dla mnie taki kretynizm, że już dawno większego nie słyszałam. Elektor pisze na czasie też, pisze na czacie, że skandal i skarżyłby to postanowienie jakie bezpodstawne. Golab mówi, że nie wierzy i że Strasburg się kłania. No i kurde, one właściwie jest podstawne, rozumiecie? A jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, że jak sąd wysłał teraz po tych 8 latach te akta z powrotem do prokuratury, czy tam jakieś pismo do prokuratury, żeby oni ustalili, o jakie firmy może chodzić teraz po tych 8 latach, żeby ustalili, to oni odesłali i powiedzieli, że skoro sąd sobie raczył rozpocząć całe postępowanie i sobie sądził, przesłuchał sobie prawie wszystkich świadków i tak dalej, no to oni już to mają w dupie. Skoro sąd sobie chciał to rozpoczynać bez pomocy prokuratury wtedy, to niech sobie teraz sam radzi. I właściwie mają rację, bo oni całą dokumentację tutaj odesłali. To było 8 lat temu. No i kto teraz pamięta, co było 8 lat temu, może nawet w prokuraturze już nie pracują ci ludzie, którzy zajmowali się tą sprawą. No i nikt przecież Nie wiem, nie będzie teraz tego odszukiwał, bo to jest właściwie nie do odszukania, bo jedyne, co on może zrobić, to zrobić to samo, co ja, czyli usiąść i szukać w internecie i uzyska takie same dane, jakie uzyskałam ja. Lektor mówi, a przedawnienie? 8 lat? Więc to na pewno się po 8 latach nie przedawnia. Nie wiem. Tutaj Bambi pisze, że to z 25 lat pewnie. Właściwie nie wiem. Wiecie, nawet się nie próbowałam dowiedzieć, kiedy jest przedawnienie tej sprawy. Ale jakby nie było. Słuchajcie, 13 tomów akt, 2600 stron, i nikomu do tej pory nie przyszło na myśl, żeby wziąć i po prostu przez 8 lat poszukać wcześniej firmy, które jeszcze mogą mieć coś wspólnego w tej sprawie. Co nie? Ja! Słuchajcie kontestacji! I... No i ja właściwie... Ta sprawa mnie rozwaliła tak samo jak Grzesiu ze swoim przepisem na flaki. I ja nie wiem, no ja to zrobiłam, bo mnie o to poproszono, ale ja powiedziałam, że ja jakoś więcej do tego przykładać nie będę i nigdzie nie wysłałam ani tego postanowienia, ani niczego, już się później tą sprawą nie zajmowałam, bo stwierdziłam, że no, że to jest właściwie jakaś porażka. I ja nie wiem, jak można dopuszczać, chociaż nie wiem, no tutaj na czacie piszą, że to Polska i że tam nikt nikogo nie obchodzi, i że można się z tym pogodzić i że czemu mnie to dziwi w ogóle. Ci nawet mnie to nie dziwi, no bo faktycznie to jest Polska i można przejść z tym do porządku dziennego, że takie rzeczy u nas się dzieją. No ale na litość boską. Oni teraz będą wchodzić do jakichś uczciwych firm, do uczciwych przedsiębiorstw. Ja mam sama w rodzinie jakichś przedsiębiorców, którzy robią w budowlance i robią to, nie wiem, od pół roku. I oni też mogą do nich wejść, jeśli... No, bo to jest jedna sprawa, ale może takich spraw jest więcej. No i tak sobie każdy będzie z internetu ściągał dane ludzi i oni będą tutaj siedzieć. Jeszcze jak jesteś uczciwym przedsiębiorcą, no to okej, policja do ciebie wejdzie, przeszuka twoje papiery, no może ci tam zawiesi na 2 tygodnie albo coś, ale nic ci nie znajdzie, no i cię puści wolno. Ale jeśli na przykład robiłeś machlojki przez bardzo długi okres czasu i nikt cię na tym nie złapał, no robiłeś machlojki robiąc jakby w bambuko państwo, nikogo innego, tak? I nikt cię do tej pory na tym nie złapał i teraz przez taką sprawę policja do ciebie przyjdzie i to wykryje, No to już nie będzie tak przyjemnie. Prawda? Szczególnie temu człowiekowi, któremu zamkną firmę i wsadzą go do więzienia, bo oszukiwał państwo, a jak wiadomo, państwa oszukiwać nie wolno. No i teraz 222-195-321 albo kontestacja.com i dzwońcie i mówcie, co macie do powiedzenia na ten temat. A jeszcze tutaj nadmienię, że dostałam maila, że gra doktora Hu do mnie idzie, na którą polski tracker mi dał pieniądze, bo nie wiem, czy mówiłam wcześniej. Więc dostałam maila, że ta płyta została do mnie wysłana i została do mnie wysłana. Co ja mówię? Płyta? Jaka płyta? Gra została do mnie wysłana. I teraz, o jeszcze jednym absurdzie tutaj sobie chciałam powiedzieć, napisałam sobie na karteczce wszystko, że też mi ostatnio to jakby wpadło w głowę. To się w ogóle dzieje przy mnie cały czas, nie? Ale jakoś tego specjalnie nie zauważałam. Jak się prowadzi taką audycję, to się o wiele więcej rzeczy zauważa w swojej pracy i to jest dobra strona prowadzenia takich audycji. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. To był dżingiel na spokój. O, od razu mi lepiej. I od jeszcze jedną taką sprawą, którą chciałam poruszyć, to jest to, że sprawy karne, tylko i wyłącznie. Tutaj, jak jest akt oskarżenia albo akt oskarżenia albo wniosek o ukaranie, to głupotą jest to, że na przykład, znaczy nie wiem właściwie, czy to jest głupota, czy nie głupota, ale to czasem utrudnia i powinien być jakieś odstępstwo od tego, żeby niekoniecznie musieć stosować się do tej reguły. Że jak jest napisany jakiś zarzut i cokolwiek dodatkowego, czy tam innego, czy mniejszego w trakcie postępowania dojdzie, to sąd nie ma już możliwości rozszerzać tego zarzutu. Tylko na przykład jest prowadzone jakieś postępowanie z czasu, który się dzieje od 1 maja 2010 do 1 maja 2011. Rok pełny. No i na przykład przychodzą sobie różni świadkowie i mówią, powiedzmy, zakłócanie ciszy. Nie, przez rok było. No i przychodzą sobie świadkowie i mówią, ale on mi zakłócał jeszcze wcześniej, albo mi zakłócał później, albo coś. I my już nie możemy go skazać za to, że zakłócał wcześniej i za to, że zakłócał później, tylko dokładnie i wyłącznie za to, co jest w zarzucie, czyli za ten rok. A jeśli ktoś chce, żeby to postępowanie dotyczyło też innych okresów, to znowu musi iść na policję i znowu musi być ta papierologia i znowu to wszystko od początku, zakładanie nowej akty, sygnatury i tak dalej, żeby stworzyć drugi wniosek, który dotyczy dokładnie tego samego, tych samych pokrzywdzonych, tego samego obwinionego, oskarżonego, tego samego czynu, tylko że za inny okres. I to jest głupota, moim zdaniem. Agnesa na czacie pyta, jaka gra? Więc to jest gra, o serialu Doctor Who, ponieważ ja jestem wielką fanką Doctora Who, we wcześniejszych audycjach dużo o niej mówię. No i jakiś czas temu sobie rzuciłam tutaj, że zbieram pieniądze na tę grę, bo ona jest bardzo fajna. I bardzo długo nikt mi nie dawał, a później właśnie polski tracker mi rzucił tak, o, nowo rozwijający się przedsiębiorca dał mi dużo pieniędzy na tę grę i starczyło na tę grę i na jeszcze kilka dodatkowych innych rzeczy i nawet Voter dostanie małe coś takie dotyczące doktora Hu, ponieważ brał udział w konkursie, który dotyczył doktora Hu. I Voter, jeśli tutaj jesteś, nie wiem, czy jesteś, przyszedłeś Voter, czy nie przyszedłeś, nie ma cię na czacie. Ale może będziesz później słuchał, to prezent dla ciebie idzie jeszcze. Jeszcze nie doszedł, więc jeszcze ci go nie wysłałam, ale on przyjdzie do ciebie i musisz być po prostu cierpliwy. To było o tym. I opowiem jeszcze fajną historyjkę, którą miałam opowiedzieć w zeszłej audycji, ale już mi nie starczyło czasu. O tym, jaki jest nasz naród właściwie. I ludzie, no i ludzie, i ich problemy, i ich mentalność. No i ogólnie ludzie, no ludzie. Więc poszłam sobie ostatnio na pocztę. Jest tak u mnie taka poczta, którą uwielbiam, jak się przeprowadzę, to będzie mi brakowało tej poczty. W ogóle tam, gdzie się przeprowadzę, to jest daleko poczta i mi się to nie podoba, ale nieważne, za dużo dygresji dzisiaj, zdecydowanie za dużo dygresji. Poszłam sobie tutaj do nas na pocztę i ta poczta jest taka bardzo mała i bardzo specyficzna i zatrudnieni są tutaj specyficzni ludzie. Nie wiem czemu, ale akurat ta poczta takich przyciąga. No i zatrudniono ostatnio transwestytę takiego. On ma głos męski, ale mówi jak kobieta. Ma albo wypchany stanik pod bluzką, albo coś wstrzyknięte, że jego piersi są ciut większe niż u przeciętnego mężczyzny. Ubiera się tak nie męsko, ni damsko. Nie wiem, teraz właściwie to już się wszyscy podobnie ubierają, więc ciężko jakby stwierdzić, czy to męsko, czy to damsko. No jakieś tam, nie wiem, luźna bluzeczka, taka bardziej koszulowa, no i do tego jakieś spodnie tam miał nałożone, czy tam miała. No i on chyba jakby czerpał radość z tego, że, bo on ogólnie pracuje na zapleczu, ale wydaje mi się, że czerpał radość z tego, że on wychodził tak sobie co jakiś czas i lubił stawiać ludzi w konsternacji, że nie wiedzieli w ogóle, jak się mają zachować i że coś tam, coś tam. Ja już od, nie wiem, półtora roku chodzę na tą pocztę i tak mi się wydaje, tak patrząc po jego zachowaniu i po zachowaniu ludzi, którzy tam obok niego właśnie pracują, że on to miał na celu. I bardzo słusznie moim zdaniem, bo po tym, co się stało, też nie mam wątpliwości, że bardzo słusznie zrobił. No i sytuacja była taka, że ja mu dałam tam z góry jakąś ilość pieniędzy za to, żeby zapłacić to, co on mi tam robił na tym zapleczu. No ale przyszedł do mnie, że jeszcze tam, że jeszcze brakuje 3 zł, żeby dopłacić do takiej paczki, gdzie już tam był naklejony znaczek. No i ja mówię do niego, no to okej, no to niech pan weźmie te pieniądze i dopłaci, doklej znaczek z tych pieniędzy, które ja już dałam wcześniej, bo nie mam już więcej przy sobie. No i on się tak na mnie popatrzył, ja mówię, no to nie wiem, no to pani albo ktokolwiek jest pod tym strojem. I on był jedyny, który się zaczął po prostu śmiać. No i tam jeszcze ludzie, którzy pracowali na tej poczcie, co niektórzy się jeszcze zaczęli śmiać. A wszyscy klienci, którzy tam stali, a wcale nie było ich mało, się na mnie patrzyli jak na debilka i mówią, rany, jak w ogóle można tak człowieka traktować, bla, bla, bla, bla. No i coś tam, w ogóle jaka to ja jestem straszna, że próbowałam się naśmiewać z transwestyty i że ten, i w ogóle, ja nawet nie próbowałam się z niego wyśmiewać, po prostu nie chciałam go urazić w żaden sposób, więc powiedziałam, że albo pan, albo pani, albo ktokolwiek. I naprawdę nie widziałam w tym nic złego. I on też nie widział w tym nic złego. Ale ci zatwardziali, nie wiem w czym, w normalności, w cudzysłowie Polacy, no kurde, nie zrozumieli żartu. I to było zabawne. To naprawdę było zabawne. A elektor się pyta, gdzie jest ta poczta, to z ciekawości z Poznania przyjedzie. To jest poczta na ulicy Płockiej w Warszawie. Nunus pisze, że to zła kobieta była. To ja byłam tą złą kobietą? Czy to ja byłam tą złą kobietą według tych ludzi na poczcie? Na pewno. Na pewno byłam tą złą kobietą. Ale po prostu nie mogę. A najlepsze było to, że jak ja to powiedziałam, i ci wszyscy ludzie się na mnie patrzyli tak dziwnie. To jest taka bardzo mała poczta i tam jak się coś mówi, to nie sposób, żeby wszyscy tego nie słyszeli. Naprawdę nie sposób. I jak ja to powiedziałam i on się zaczął śmiać, czy tam ona, czy ktokolwiek tam, on się za kogo uważa, to my się oboje stoimy, śmiejemy. Ci ludzie się patrzą jak na nienormalne. On sobie wyszedł na to zaplecze później tam z powrotem, a ja sobie zostałam tutaj. I czym bardziej ci ludzie w ogóle zaczęli tam szeptać i szemrać i gadać cokolwiek do mnie, to ja tam stałam i się coraz bardziej głośnie śmiałam i się nie mogłam już powstrzymać, a musiałam jeszcze czekać, aż on mi, czy tam ona, z tego zaplecza mi przyniesie jeszcze jakieś tam kwitki, czy coś tam jeszcze. I kurde, i nie mogła. Ciągło Lunga pisze, bo ludzie są tolerancyjni na siłę, tak. A Gola pisze, no sorry Becia, jak dla mnie przesadziłaś. Nie rozumiem takich ludzi, ale może nie potrafi inaczej. Ale ludzi, jakich ludzi, takich jak transwestyci, ty ich nie musisz rozumieć. Ale no skoro już tacy są, no to już są. Tak naprawdę jak się na niego patrzyło, no to mogłeś wywnioskować, że jest to mężczyzna, choćby po tonie głosu, tak? Mężczyźni mają taki głos, że nawet jak kobieta ma bardzo niski, ja mam bardzo niski głos, ale mężczyzna ma inny niski głos. I no i potem można było wywnioskować, ale po całej reszcie, po jego zachowaniu, po sposobie bycia i tak dalej, to jak już się na niego patrzyłeś, to nie byłeś pewien, czy jest to facet, czy jest to kobieta. No więc jak ja powiedziałam, to mógłby pan, czy tam to niech weźmie pan. I on się tak, nie wiem, lekko podniósł z brwi, czy coś takiego. No to zmieniłam na pani. albo na cokolwiek innego. No, no co można było zrobić? Nie chciałam go obrazić, ponieważ to z nim prowadziłam konwersację, a wszyscy, którzy byli dookoła, właściwie to już mnie nie obchodzili, bo ta sprawa ich nie dotyczyła. Na czacie rozmowa zeszła na doktora House'a i o tym, że w 8 serii wszyscy są już w psychiatryku. I Bambi pisze, że chyba ci się sezony pomyliły, to nie jest tak jak mówisz, bla bla bla bla. No i to jest bardzo straszne. A ja House'a też lubię, bo on ma taki ironiczny żart. Ja lubię strasznie ironiczne żarty. Bardzo często mam takie żarty i kurde, mało ludzi je rozumie. Ciąg Bolunga pisze, że słuchał w audycji w radiu internetowym taką jedną audycję i tam prowadziła typiara, która brzmiała praktycznie jak facet. Więc można się pomylić, naprawdę. Tak, Lord Blick podpowiada, że można w takiej sytuacji prowadzić bezosobowo. I wiesz, gdybym miała trochę chwili na zastanowienia, albo gdybym była osobą, która najpierw myśli, a później robi, to przypuszczalnie bym tak zrobiła, ale ponieważ ja jestem z tych, co najpierw robią, a później myślą, to mi się nie udało. A propos tego, że najpierw robię, a później myślę, miałam cię dużo rzeczy jeszcze powiedzieć, ale nie powiem, bo nie zdążę. Opowiem jeszcze taką historię, ale najpierw... Łukasz dzwoni. Odbierzmy Łukasza. Cześć, Łukasz. Witaj. Jesteś... Już sobie zrzucam. Tak, jestem. Jesteś na antenie, tak. Chciał powiedzieć. No to super. Nie, no ja generalnie też mam trochę przygód ostatnio, tak wracając do tematu prawnego, trochę przygód z prokuraturą i z sądami, także faktem to, co się u nas dzieje, to jest taki... Nie wiem, jak to określić, ale no jest naprawdę burdel po prostu. Żeby pani prokurator nie znała przepisów prawa, które obowiązują w udostępnianiu akta, nic takiego, to jest żenujące. Ja wiem, to Polska. To fakt. No tak stwierdziłem, że zadzwonię, bo nic się nie dzieje, ale tak słyszę, że tu podkładzik sobie z innej strony puszczasz, nie? Z innej? Co znaczy? No bo normalnie jak w radiu jest podkładzik, a tu tutaj nie słyszę. A bo on jest bardzo cichutko, wiesz, bo ludzie bardzo często narzekają, że on jest za głośno. Więc, pierdoły gadają. Więc ja go puszczam bardzo cichutko, ale mogę go podgłośnić specjalnie dla ciebie. A dziękuję. O, teraz lepiej? Dalej nie słyszę, ale na pewno odsłuchując audycję później będę słyszał, także. A, bo możesz w Skype'ie po prostu czy tam w telefonie nie słyszeć, ale jak się przełączysz z powrotem na radio, to już będziesz słyszał. No, jest trochę głośniejszy w każdym razie, już teraz. No dobra, jak coś to zachęcam do dyskusji. Ludzie, dzwońcie, bo normalnie Becia sama gada i na pewno... A dzisiaj o transwestytach, wiesz, to nawet mi się fajnie gada. A jeszcze chcę powiedzieć coś o moim koledze, który wyjeżdża na wojnę. A ty miałeś jakieś przygody z transwestytami? Albo z osobami homoseksualnymi, albo coś? Jakieś ciekawe takie opowiastki? Znaczy ciekawe to może nie aż tak, bo znaczy po prostu miałem znajomego, który w pewnym momencie wyskoczył w sukience, tak no postury takiej dość dużej, to jest taką sporą nadwagą i w pewnym momencie takiego faceta zobaczyć na krótko ściętego w makijażu z tipsami i sukience, to ciekawe przeżycie. Ale czemu on tak zrobił? Znaczy bo stwierdził, że się ukaże światu, że się czuje bardziej kobietą. Także... Było to dość ciekawe przeżycie, potem się leczył w psychiatryku. O, to już nie jest fajne. No to już mniej. Jeżeli ktoś do tego jeszcze podchodzi tak w miarę normalnie, tak jak tam miałaś tam tą przygodę na tym, że facet się z tego zaczął śmiać, no to jest w porządku, nie? Gorzej z tymi ludźmi, ale tak jak mówiłaś wcześniej, to jest Polska. No, nasza mentalność. Ale może się kiedyś zmieni. Może się zmieni. No, jak parę pokoleń minie, to pewnie tak. Oby. Bądźmy dobrej myśli. Okej, to dzięki za telefon, to ja cię zrzucam. Dzięki. To był Łukasz, który zadzwonił i namawiał do tego, żeby dzwonić. Ale zanim będziecie dzwonić, to ja jeszcze sobie tutaj poczytam kilka osób, które wpłaciło, bo zawsze na końcu audycji zostaje za mało czasu. Więc na pewno Martin otrzymał na swoją marynarkę i Martin otrzymał na kapelusz żółty. Jest tutaj link nawet na stronie kontestacji, po prawej stronie możecie sobie zobaczyć, jak będzie wyglądał ten jego kapelusz, na który dostał pieniądze. I Futrzak, i Karol z Poznania, i Jordan. I bardzo brakuje mi audycji o tematyce ekonomicznej w kontestacji, też dał pieniądze. To jest taka podpowiedź dla każdego, kto się akurat trochę zna na ekonomii i ma ochotę poprowadzić tutaj audycję. I od wuja Ignaca, i co się dzieje z pomysłem kontest książki. Właśnie, co się dzieje z pomysłem kontest książki. I Aga, i redaktor gazety, i Piotr Przemyśl. Przemyśl, to chyba to miasto Przemyśl. I do tego dążę, ale to później. I Remol, i Est, i Paweł, i Piotrek, i Stwórz Własną Panoramę, i Bakteria, i Maksymilian, i Krzysiek, i Na Tyle Stać Emeryta, i Mikołaj, i Szkarmiej. I mi się podoba, co robi Hugo, i mi się nie podoba, co robi Hugo. I także dał Leszek teraz z Afganistanu pieniądze na kontestację. I bardzo się cieszymy, że dał. I ja właśnie teraz sobie chciałam jeszcze opowiedzieć o moim koledze, który też teraz wyjeżdża do Afganistanu, ponieważ przełożeni mu każą jechać. Właściwie to został trochę wrobiony w to, że ma tam pojechać, no ale jedzie, bo jest wojskowym, a w wojsku nie można odmawiać rozkazów, więc on tam sobie jedzie. I chciałam wam powiedzieć, że jest mi strasznie przykro z tego powodu, ponieważ jest to osoba, która jest bardzo bliska mojemu sercu i ja się ciągle boję o to, że tam jest wojna, bo w Afganistanie jest wojna, jakby ktoś nie wiedział. I to taka wojna, taka wiecie, no naprawdę, nie? Gdy się ludzi zabija, a nie tylko, że się udaje i kradnie sobie jedzenie akurat. No tylko tam są źli ludzie i oni chcą wyrzucić tych, którzy wchodzą im do tego kraju, bo nie wiadomo dlaczego oni wchodzą do tego kraju, skoro oni chcą sobie sami rozwiązywać te problemy i nikogo nie proszą o pomoc, a ci ludzie i tak przychodzą i właśnie jedną z tych osób to jest mój kolega, który został tam wysłany, ponieważ ktoś uważa, że on powinien tam być, mimo że nikt tego nie chce, żeby on tam był, to ktoś uważa, że on powinien tam być i on tam jedzie. A to wiecie, jest taka wojna, taka nie jak w Counter-Strike'u albo grach takich innych. Tam jak się strzeli do człowieka w głowę, to on już nie wstanie, to on już nie dostanie drugiego życia ani nic w tym rodzaju. I mnie to przejęło bardzo. I jak tutaj przeczytałam, że jakiś Leszek z Afganistanu dał, to też mnie to przejęło, bo on na przykład mógł dać jednego dnia, a drugiego dnia już mogło go nie być. I to jest takie strasznie przykre i ja właściwie nie wiem, po co ludzie tam jeżdżą. Szczególnie, że mój kolega mi powiedział, że, no, że już zostały jakieś tam podjęte decyzje, że w ogóle wojska polskie mają się stamtąd wycofywać. I tydzień później, po tym jak tam zaczęły właśnie mówić o tym, że wojska się mają wycofywać, no to co? No to wysłali kolejną ekipę. Bez sensu. Ale powiedział mi, że u nich, tak samo jak i właściwie pewnie na każdej państwówce tak jest, może i nie tylko na państwówce niestety, że jak człowiek robi za dużo, to sam sobie szkodzi. Bo jak dobrze wykonujesz swoją pracę i robisz ponad miarę tego, co sobie możesz zrobić albo nie możesz i nie wiem, zostajesz po godzinach, żeby nadrabiać albo że chcesz się pokazać albo ten, to jak będzie coś do zrobienia, no to wtedy dają tobie, bo ty jesteś dobry i dają tobie, żebyś ty to zrobił, bo po co mają dawać komuś innemu i go uczyć. To dają tobie, żebyś to sobie wykonał i już mają to z głowy. A wszystkich tych, którym się nie chce robić, albo którzy nie umieją czegoś zrobić, albo coś tam wysyłają ciągle na jakieś szkolenia i na inne takie pierdoły. No i później właśnie, jak już jest rozwiązanie jednostki albo coś w tym rodzaju, no to ty nie możesz sobie nic w CV wpisać, bo ty tylko siedziałeś i robiłeś, a oni wszystkie te swoje szkolenia tam wpisują. I mają z tego dużo więcej niż ty. I to jest kolejna rzecz, która jest bez sensu. Oczywiście, podkład się wyciszył. Łukasz jeszcze raz dzwoni. Łukasz, jeszcze raz dzwonisz. Tak, tak, bo właśnie to jest kilkusekundowe opóźnienie przecież i właśnie słucham o tym, że dają ludziom tam, żeby dobrze zrobić. Ja mam taką anegdotę, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. Jestem harcerzem, a w sumie byłem I kiedyś mieliśmy po prostu w zastępach tam namioty, no i pionierka tam pierwsze dni, czyli robiliśmy prycze, wszystko i tak dalej tam. No i mieliśmy tak, że mój zastęp robił dobrze, a ten drugi się opierdzielał. I co chwilę ktoś przychodził, to nas wybierał. No więc, żebyśmy tam pomogli w czymś w głównym, nie? No to lecieliśmy, robiliśmy, wracaliśmy, się wkurzaliśmy, że ciągle przychodzą do nas. No to wpadliśmy na genialny pomysł, że no to po prostu tą półkę, którą mamy zrobić w kuchni, no to po prostu ją spieprzymy, za przeproszeniem. Tak, żeby już nas więcej nie brali do żadnej roboty. No i to był najgorszy błąd, ponieważ półkę robiliśmy 3 godziny, spierdzieliliśmy ją jak tylko mogliśmy, po czym kolejne 4 ją poprawialiśmy, bo stwierdzili, że nam ją odpuszczą. Widzisz, jak chcesz być zły, to musisz być zły od samego początku, a nie już później, jak sobie zrobisz dobrą już ryną. No ale widać, potwierdza się to, co właśnie kolega mi powiedział. Chociaż ja na przykład teraz w pracy, ja ogólnie jestem dobrym pracownikiem, jestem bardzo długoletnim pracownikiem, no jestem dobrym pracownikiem, znaczy, że znam się na robocie, którą robię, tak? Jak ktoś nowy przychodzi i w ogóle, to ja go zawsze szkolę i ja mu tam we wszystkim pomagam. A mimo to wysłali mnie teraz na szkolenie z obrotu zagranicznego, ponieważ była na tym szkoleniu najpierw moja kierowniczka, ale później przyszła i powiedziała, że jest na to za głupia i że potrzeba kogoś innego. I wydelegowała mnie. Czy to nie jest cudowne? No to jest fakt. Ale przynajmniej na szkoleniach przynajmniej się coś dzieje, nie? Nie musisz być w pracy. Tak, ja się lubię rozwijać, wiesz? A to jest właściwie takie fajne. To jest fajne szkolenie, bo nie z każdego bym była zadowolona. Ale z tego jestem zadowolona, bo to bardzo rozszerza wiedzę taką. Bo uczymy się takich rzeczy, które są ogólnie przyjęte na całym świecie, tak? Rzeczy, które są, nie wiem, w Stanach, jak się coś robi, albo w Europie takiej tam szerzej rozwiniętej, albo coś tam. I to jest fajne, bo to się ciekawych rzeczy naprawdę można dowiedzieć. Bardzo się cieszę, że zostałam wysłana na to szkolenie. I może tam, no, ciężko jest trochę, bo dużo materiału bardzo. Ale co tam? Trzeba... No, ale się coś dzieje, no, także to jest najważniejsze. Ja na przykład kiedyś chciałbym zrobić operatora koparki, ale to może wychodzić ze mnie takie duże dziecko. Koparki? Takiej, co na budowie jest? Tak, takie tak. Mimo tego, że mam intelektualną pracę, ponieważ prowadzę własne przedsiębiorstwo i nie mam do czynienia kompletnie z takimi rzeczami, to chciałbym po prostu kiedyś tak z czystej ciekawości zrobić sobie takiego operatora koparki. A ja chciałam zrobić takiego wózka widłowego, o, takiego, co po magazynach jeździ. I to właściwie jest bardzo proste. Tylko, że oni niestety wymagają prawa jazdy. Tego. No, ja już nie mam prawa jazdy. Już? Okej. Okay. To długa historia, nie będziemy teraz o tym mówić. No, na kolejną audycję. Tak, ale oni wymagają prawa jazdy i w ogóle bez tego to ani rusz. Bo ja się jakby nauczyłam faktycznie na tym jeździć, nie? Ale nie mogę jakby być zatrudniona jako operator wózka widłowego, ponieważ nie mam prawa jazdy. Nie wiem, do czego to prawo jazdy jest tam potrzebne, no ale wymagają, więc sobie niech wymagają. No, w Polsce jest dużo przepisów takich, które są... Bez sensu. Bez sensu, także nic dziwnego. No właśnie. Dobra, bo już kończymy powoli, a ja jeszcze konkursik mam na koniec, jak to zwykle u mnie. Jeszcze haiku, zapomniałam o haiku. Dobra, no, widzisz, to dzięki. Ja się żegnam, hej. No to pa. Tak, i to był znowu Łukasz. Haiku, mam przygotowane haiku na dzisiaj, a później konkursik. I kończymy już, bo już minęła godzina. Nie wiem, jak to dzisiaj zleciało. Super, dzisiaj fajnie zleciało. Ach, no i dzisiaj mam tak, haiku. Nie umiem przeczytać. Nie umiem przeczytać tego, kto napisał. Więc najpierw będzie haiku o nic dury. Nowy rok. Wiatry starowieku między sosnami wieją. Koniec. Teraz będzie autorstwa Joso. Liście padają na kamień koło wody. Jeszcze jedno. Joso. Cyranka. Patrz, jakby mówiła, byłam na dnie. Grzegorz mowa, że konkurs. Grzegorz mowa, że konkurs. Czy Grzesiu, ty jesteś ten Grzesiu, który mówił o moich flakach i dał przepis? Bo jeśli ty, to ja mówiłam do ciebie, żebyś mi przesłał na maila swój adres koniecznie, bo dużą nagrodę dostaniesz, bardzo dużą. Choćby za to, że byłeś jedynym, którym się chciało pomyśleć i coś zrobić w ogóle ze sobą, a nie to, co cała reszta moich słuchaczy. Naprawdę. Wstydźcie się, wstydźcie. Dzisiejszy konkurs będzie już dużo prostszy. Przynajmniej mi się wydaje, że będzie dużo prostszy. Konkurs jest taki. Ostatnio słyszałam przez telefon, znaczy siedział u mnie strażnik miejski, nie wiem, czy to jest jakieś, ma znaczenie, że to strażnik miejski, czy nie, ale siedział u mnie strażnik miejski i rozmawiał z kimś przez telefon. No i podczas tej rozmowy zaczął, nie zaczął, podczas tej rozmowy użył sformułowania naprawić flakonik. Oczywiście, tak, to była przenośnia jakoś, tak? Naprawić flakonik. I trzeba podać odpowiedź. Co oznacza naprawić flakonik? Przetłumaczyć jakby stwierdzenie. Co oznacza naprawić flakonik? Naprawić flakonik. Słuchaj, dzisiaj gadam, jakbym się napiła normalnie. Panicz mówi, co ta babcia myśli, że my życia nie mamy? Tak, myślę, że nie macie życia, a już na pewno można poświęcić, nie wiem, 10 minut? 5 minut? To naprawdę nie trzeba było jakiegoś, nie wiem, wielkiego przepisu pisać. Wystarczyło napisać 3 zdania. Albo w ogóle wystarczyło cokolwiek napisać, żebym tylko wiedziała, że nie jesteście leniwymi Polakami, którym się nikt nie chce, tylko że jak już przychodzicie do tej kontestacji, to jednak do czegoś to was motywuje, no. Motywuje was to do czegoś, czy nie? To przynajmniej odpowiedzcie, co to jest naprawić flakonik. Podpowiedź jakaś, Golab mówi. Absolutnie. Absolutnie. W komentarzach mają być odpowiedzi, ale enem nie. Znaczy, nie masz racji. Urżnąć się w 3D, powiedział, że to jest naprawić flakonik. Więc nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Że flakonik to na flaki beci. Być może, ale to też nie jest ta odpowiedź. I Kirk pyta, dlaczego kontestacja została zarejestrowana, czy nie można było jej prowadzić bez ingerencji urzędników? Została zarejestrowana? Kirk? Nie wiem. Nawet nie wiem, że została zarejestrowana. Nie wiem, to do Huga, albo do Martina, albo do KPK, albo coś tam. A legitymacje dziennikarskie to skąd? O, no to może. Nie wiem. Nie wiem, w ogóle nie pytajcie się mnie o takie rzeczy. Czy to moje radio? To nie moje radio. Ja tylko daję konkurs, co to znaczy naprawić flakonik. I no i może ktoś jednak chce dorównać Grzesiowi, to może jeszcze napisać przepis o beci. Na becie. Przepis na becie. Przepis na becie. Kulinarny przepis. Ciąg Bolunga. Zostało nam 30 sekund, ale odbiorę go szybko. Ciąg Bolunga zostało nam 30 sekund, ale audycja po mnie jest wiesz jaka, że nie jest na żywo, to można ci jeszcze odebrać. Aha, to dzięki. Ja tak na koniec, bo wcześniej nie chciałem dzwonić, nie chciałem tutaj zabierać czasu zbytnio i zresztą robiłem co innego. Chciałem się w sumie odnieść do tej sytuacji, co mówiła z tym transwestytą. Mhm, dawaj. Ale nie mam żadnego przykładu w ogóle, ale to jest właśnie taka ciekawa rzecz, że ja jestem ogólnie poobszywany naszywkami antyrasistowskimi. Jak przy kimś w takim stroju mówię jakieś rasistowskie kawały, to ludzie się tak strasznie oburzają, nie wiem dlaczego. I właśnie nie rozumiem ludzi, o co chodzi, bo dużo osób należących właśnie do mniejszości narodowych na przykład, jak się opowiada przy nich takie kawały, to śmieją się razem z osobą opowiadającą dany kawał, a tak to... Tak, bo oni mają dystans, a ci, którzy nie mają, nie wiem, odchyłów w cudzysłowie, nie mają tego dystansu. I to jest w ogóle, nie wiem, beznadziejne. Nie, ale to nie jest taki tam pokaz sztuczny, żeby, no, trzeba być poprawnym politycznie, nie? A często między sobą gdzieś tam, jeżeli nie jest się przy właśnie takiej osobie, to samemu się takie teksty trochę rasistowskie czy tam obrażające mniejszości seksualne mówi. No, to jest takie trochę... Polacy są dość dwulicowi w sumie. Mi się przynajmniej tak wydaje. No ja właśnie byłam tak trochę ciekawa, później się zastanawiałam, co ci ludzie o mnie mówili, jak wrócili do domu na przykład, nie? Bo wiesz, no tak. To, że się tak zachowali na poczcie, ale czy na przykład jak wrócili do domu, to się nie śmieli, rozumiem, czy tam opowiadają sobie teraz na przykład znajomym, że byłem ostatnio na poczcie i był transwestyta, a taka jedna mu dogadała i wow, wow, wow. Nie, tylko że nie powiedział o tym, wiesz, jaka była jego reakcja. Ale tacy są ludzie właśnie, że wiesz, potem takie, ale mu dopaliła coś tam, wiesz. Że dobrze mu, albo coś. No cóż, no Polska. Polska, ojej, jak często to słowo ostatnio pada. Tak. Ale naprawdę dzisiaj nawet rozmawiałam z jedną taką kobietą, co do nas przychodzi sobie czasem i ona tak samo powiedziała, że ona tam trochę już świata zwiedziła i ona mówi, że ona nie umie zrozumieć, a to jest taka gdzieś około, nie wiem, tam 45 lat, nie, więc ona jest trochę tej starszej daty i ona mówi, że ona nie jest w stanie zrozumieć tej mentalności polskiej, nie? Kiedy ona jakby z tej mentalności się wywodzi, tak? To jest z jej czasów też, ta mentalność. Okay. I ona mówi, że ona nie rozumie Polaków, że ona się zmieniła i ona nie rozumie, czemu inni nie umieją, nie? I to jest w ogóle... No nie wiem, znaczy dobrze, że chociaż ona, nie? Że są tacy ludzie, którzy się z tego wyłamują i nie chcą być takimi, nie? Ale no. Zdarzają jednostki. No. Nie no, zdarzają się oczywiście jednostki, które się zmieniają i wyłamują się z tego właśnie stereotypu, ale no cóż. Większość jest właśnie taka, jak przed chwilą powiedziałem, no, dwulicowa, kompletnie fałszywa. Nie wiem, może ja mam jakieś takie dziwne zdanie o naszych rodakach. Chyba nie jesteś jedyny, wiesz? To się tym pocieszaj, no. Nawet jeśli się wszyscy mylimy, to jest nas więcej. No tak. Tak. Okej, okay, bo ja już mam na jednym po 21, na drugim 21 i już chyba powinnam kończyć. Także dzięki za telefon na koniec i pa. To tak, to Grzesiu, adres do mnie, żebym ci mogła wysłać nagrodę. Woter czeka na swoją nagrodę od doktora Hu, dzisiaj nowy konkursik. Dziękuję wszystkim za przybycie, dużo więcej osób na czacie niż było na początku. Jest, no i pozdrawiam wszystkich i super dzisiaj było. No i już ustąpię miejsce następnej audycji. I odpowiedzi, wiecie gdzie? Odpowiedzi w komentarzach pod moją audycją, która się za całkiem niedługo już tutaj znajdzie. To kończymy już teraz. Bardzo. To pa, pa, pa! Albert, wychodzimy!